میانمار آتش و جنگ است اینک، سکوت مسلمین ننگ است اینک، بشر اندر سکوت مرگ بار است، حقوق اندر بشر صرفاً شعار است، حقوق اندر بشر صرفاً شعار است. میانمار آتش و جنگ است اینک، سکوت مسلمین ننگ است اینک، بشر اندر سکوت مرگ بار است، حقوق اندر بشر صرفاً شعار است، حقوق اندر بشر صرفاً شعار است. به آتش میزنند اجساد مسلم، نمیخیزد به نصرت داد مسلم، ز خواهر گوهر عفت رو بودند، به روی مادران آتش گشودند، به روی مادران آتش گشودند. میانمار آتش و جنگ است اینک، سکوت مسلمین ننگ است اینک، بشر اندر سکوت مرگ بار است، حقوق اندر بشر صرفاً شعار است، حقوق اندر بشر صرفاً شعار است. شده بریان تن پاک برادر، پدر در خاک مدفون است و بی سر، شود محو و پناه از صحن هستی، ندارد جرم و جز یکتا پرستی، ندارد جرم و جز یکتا پرستی. میانمار آتش و جنگ است اینک، سکوت مسلمین ننگ است اینک، بشر اندر سکوت مرگ بار است، حقوق اندر بشر صرفاً شعار است، حقوق اندر بشر صرفاً شعار است. تجاوز می شود ناموس مسلم، شده مرگ و عزا کابوس مسلم، مساجد می شود تخریب و ویران، به آتش می کشن پیوست قرآن، به آتش می کشن پیوست قرآن. میانمار آتش و جنگ است اینک، سکوت مسلمین ننگ است اینک، بشر اندر سکوت مرگ بار است، حقوق اندر بشر صرفاً شعار است. مرا دردیست اندر دل اگر گویم زبان سوزد، اگر پنهان کنم ترسم که مغز استخوان سوزد، همه اش آتش و دود، همه اش اشک و خون، همه اش بیخان و مانگی، همه اش مردن دست جمعی. اینجا آشفت بازار است، وحشیگری و دد منشی از حد و مرز گذشته، هودایان متعصب و خونخوار چه ها که نمی کنند، نه سازمان حقوق بشری است و نه سازمان مللی و نه حکام مسلمانی که قیام کنند و به دفاع برخیزند. جهان در سکوتی بهتابر فرو رفته، مسلمان بی دفاع میانماری در آتش بودائیان زنده زنده سوزانده و خاکستر می شوند. پس ای مسلمان به پا خیز، با دعایت، با آه و ناله هایت، با اشکهای سحرگاهت، آتش این کینه توزان را خاموش گردان. ندا آید بیا وقت جهاد است، ندا آید بیا وقت جهاد است، ندا آید بیا وقت جهاد است، ندا آید بیا وقت جهاد است. ارائه شده توسط وبسایت سنت دانلود.